राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 31 अक्टूबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद आड़ा कुटेर वृंदावन में हुआ। राम में जो स्वाभाविकता हो रही है उसके लिए देखो आप अनुभव करें इस बात का। अपने संसार को स्वाभाविक मानते हैं कि ये जन्म मरण ये तो स्वाभाविक हो ही रहा है, इससे नई बात करके अपना कल्याण करेंगे। तो ये जो स्वाभाविक मानते हैं स्वाभाविक कहाँ होता है? स्वाभाविक तो वो चीज है जो बनी रहे, ये तो निरंतर बहती चली जा रही है। आपके साथ कहा रहते हैं आप तो वही है, बालकपन से है आज दिन तक आप स्वयं विचार करें तो ये आपको अनुभव होगा, मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था, और शरीर और संसार है ये वो नहीं है, ये बदल रहे निरंतर ही। तो स्वाभाविक आप तो स्वाभाविक है और ये संसार तो स्वाभाविक नहीं है ना, बदलता है ये तो। परमात्मा की प्राप्ति अस्वाभाविक, वो नई बात करेंगे। नहीं नहीं, आप जो स्वयं हो वो आप स्वाभाविक हो, आपकी जाति का ही परमात्मा है। जैसे शरीर की जाति का है संसार, आपकी जाति का है परमात्मा। जिस तत्व के आप हैं खुद उस तत्व के परमात्मा, परमात्मा जिस तत्व के उस तत्व के आप स्वयं, और संसार जिस तत्व का उस तत्व का शरीर, शरीर जिस तत्व का उस तत्व का संसार। तो संसार की शरीर की एकता है, आपकी और परमात्मा की एकता है। परमात्मा और आप तो स्वतः सिद्ध रहते हैं स्वाभाविक, और शरीर और संसार ये बहता है, तो विभाग तो ये है। ऐसा विभाग करें कि हम संसार में जन्मते मरते हैं ये स्वाभाविक है और मुक्ति अस्वाभाविक हो गई, ये जो धारणा है ये धारणा को आप अनुभव करो तो इससे विरुद्ध आपको निकली आएगी कि जन्म मरण स्वाभाविक ऐसे है। स्वाभाविक आप सोते रहते हैं, ये स्वाभाविक आप रहते हैं ऐसे ही। मैं वही हूँ जो बालकपन में था, और उतनी याद नहीं है परंतु पहले अनेक जन्मों में था। ये जो एक बात आती है कि वाशांश जीर्णानी बताई बात, जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए शरीर धारण, नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे पुराने शरीरों को छोड़कर जीव नए शरीर धारण कर लेता है। तो शरीर है ये तो बदलते हैं, अरे आप नहीं बदलते हो। जैसे कपड़े बदलते हैं आप नहीं बदलते हो, पर आपका शरीर बदलता है आप नहीं बदलते हो। तो ब्राह्मण कृपा आप ऊंचे लोग में जाए, स्वर्ग में नरक में स्वर्ग में मनुष्य में जहाँ जाते हैं शरीर तो बदलते हैं आप नहीं बदलते हो। तो आप तो रहते हो सतह और शरीर बदलता है, तो प्रत्यक्ष अनुभव है। ऐसे परमात्मा रहते हैं संसार बदलता है, संसार में परमात्मा परिपूर्ण है तो वो तो रहता है और संसार बदलता है। संसार का नमूना आपका शरीर है, तो जैसे शरीर में आप और शरीर दो है, ऐसे संसार में परमात्मा और शरीर दो है। तो एक जो निरंतर रहता है वो तो वह परमात्मा और आप, और बदलने वाला हुआ शरीर और संसार। तो संसार और शरीर तो निरंतर बदलता है, और आप और परमात्मा कभी बदलते ही नहीं, तो आपके साथी परमात्मा, परमात्मा के साथी आप हुए, और शरीर का साथी संसार, संसार के साथी शरीर हुआ। तो ये एक जाति के एक तरह के हुए। तो इस वास्ते संसार से हमारा संबंध नहीं है तो शरीर से ही संबंध नहीं है, और शरीर से अगर संबंध है तो संसार मात्र के साथ हमारा संबंध है, क्योंकि संसार और शरीर दो चीज नहीं है ना। तो शरीर में अपनापन मानते हो तो संसार मात्र में अपनापन मानो तो उद्धार हो जाए, और संसार को अपना न मानो शरीर को भी अपना मानो तो उद्धार हो जाए। शरीर को तो अपना मानते हैं, संसार अपना नहीं मानते, ये गलती होती है। आप जिनको अपना मानते हो उसके दुख में दुखी और सुख में सुखी होते हो कि नहीं? ऐसे ही शरीर को आप अपना मानो तो संसार मात्र में सुख होने से आपको सुख और दुख होने से आपको दुख होना चाहिए। तो आप बरोबर, तब तो आप संत बन जाओगे। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर संतों के लक्षण बताते हैं कि दूसरों के दुख से वो दुखी हो जाए, दूसरे सुखी से सुखी हो जाते हैं। तो ये होने लगे तो आप संत पर आ जाए, मुक्त हो जाओगे। देखो, संसार को सच्चा मानने से भी साधन होता है, और अपने आप को सच्चा मानते साधन संसार साधन होता है, परमात्मा को सच्चा मानने में संसार होता है, साधन होता है। साधन करने के लिए संसार को न मानने से ऐसी बात नहीं है। संसार को भी सत्ता मानो तो भी कल्याण हो जाएगा, अपने आप को सच्चा मानो तो कल्याण हो जाएगा, परमात्मा को सच्चा मानो तो कल्याण हो जाएगा। इनमें किसी को भी आप सच्चा मानो हो जाएगा, और किसी को न मानो तो कल्याण हो जाएगा। कल्याण इतनी विलक्षण चीज है, किसी नहीं जरूरत है। जैसे कि दुनिया गोल है, सब प्रतीक गोल है, तो गोल होने से किसी जगह एक जगह आएंगे। इसी तरह से आप संसार को माने तो कल्याण हो जाए, न माने तो कल्याण हो जाए। अपने आप को माने, संसार को माने, ईश्वर को माने, तीनों में एक माने, एक को माने तो कल्याण हो जाएगा, और तीनों को ही न माने तो कल्याण हो जाए। तीनों को न माने तो कल्याण कैसे हो जाएगा? तीनों को नहीं माने तो आप पर असर नहीं पड़ेगा किसी का ही, न शरीर का असर पड़ेगा, न संसार का, न ईश्वर का, आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो निर्विकार हो जाएंगे। असर तो आप मानोगे तो पड़ेगा ना, किसी वस्तु को आप मानोगे तो उससे असर पड़ता है, वो असर पड़ता है उसे में राग द्वेष होते हैं, हर्षोग होते हैं। तो संसार को सच्चा मानना ही में कर्म योग होता है, अपने को सच्चा मान से ज्ञान योग होता है, भगवान को सच्चा मान भक्ति योग होता है, और किसी को सच्चा माने तो आप निर्विकार होते हो जाएंगे, क्योंकि किसी का असर पड़ेगा ही नहीं। पर गलती तो ये होती है कि संसार का अंश शरीर होने पर शरीर के लिए संसार को मानते, ये गलती होती है। छोटी चीज बद्दी में समाती है, तो शरीर संसार के लिए, आपके पास जो सामग्री है वो सब संसार की है, संसार की मान संसार की देते रहो तो कर्म योग से कल्याण हो जाएगा। अपने आप को अलग कर दो, भी हमें संसार से कुछ नहीं, अलग हो जाओ तो ज्ञान योग हो जाएगा। और एक परमात्मा मालिक है, अपरा परा प्रकृति दो है ये, अपरा तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये, और परा आप जीवात्मा, दोनों के मालिक परमात्मा, परमात्मा में आप लग जाओ तो ये सभी परमात्मा की है, तो परमात्मा की सेवा की सेवा करो, परमात्मा की सेवा करो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। किसी तरह से अगर मानो तो परमात्मा जाए, किसी को न मानो तो परमात्मा जाते, अपने आप को मानो तो परमात्मा प्राप्त हो जाए, संसार को मानो तो परमात्मा को मानो तो बस गड़बड़ी करते हो नहीं, कुछ तो कुछ मानते हो कुछ नहीं मानते, ये अधूरी जानकारी बड़ी खतरनाक होती है। अपने को शरीर मानकर संसार के लिए संसार, संसार के लिए न मानकर अपने लिए संसार को मानते हैं, इसे ही पता होता है। अपने लिए संसार के, संसार की चीज तो आपने ली है, आपकी चीज तो संसार ने नहीं ली है। आपने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तीनों ही संसार का जो समष्टि स्थूल सूक्ष्म कारण है उसको आपने लिया है, तो आप पर उनका अधिकार है, आपको उन पर उनका अधिकार नहीं है। तो उनकी चीज ले दो, उनकी चीज दे दो, उनकी सेवा में लगा दो। स्थूल शरीर को स्थूल सेवा में लगा दो, सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म में लगा दो, कान शरीर को कान शरीर में लगा दो। समष्टि की एक चीज है, अपनी मत मानो उनको, तो कल्याण हो जाए। कितनी बढ़िया चीज है। अगर आप इनसे अलग हो जाओ तो कल्याण हो जाए। और सब भगवान है, और संसार को भगवान का स्वरूप समझ करके आप सेवा करते रहो। भगवान समझो साथ साथ, सब जगह ईश्वर रूप है, भला पूर्व नहीं कोई। जाकी जैसी भावना तैसा ही फल हो। तो ईश्वर रूप है संसार, संसार रूप से ईश्वर की सेवा करोगे तो सेवा करते करते ईश्वर रूप मानोगे तो संसार नहीं रहेगा, ईश्वर रह जाएगा। संसार रहेगा ही नहीं। सेवा करोगे संसार की बुद्धि से, भगवान भगवत स्वरूप से संसार की, तो संसार लुप्त हो जाएगा। क्योंकि आप संसार की सेवा नहीं, आप तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। अरे भगवान की सेवा व्यक्ति रूप से ही होती है, और कैसे करोगे? मूर्ति में करोगे, किसी व्यक्ति में करोगे, वस्तु में करोगे, किसी में करोगे? जहां करोगे तो हम भगवान रह जाएंगे। मूर्ति की सेवा करते मूर्ति नहीं भगवान को करो, तो भगवान करते करते मूर्ति नहीं भगवान रह जाएंगे। तो हरेक तरह से कल्याण करना बड़ा सुगम है। जो राग और द्वेष है तो ये परिपंथी ये शत्रु है। इनको मिटाने के लिए आप चाहे संसार को श्रम मान ले, चाहे अपने को श्रम मान ले, चाहे परमात्मा को मान ले, दो भाग करो। एक तो है नाश तो विधि भव ना भव विदित शत्रु है, एक तो एक नहीं है, यह है यह इदं से इदं कौन थे, यह है और यह है। तो यह है ठहरने वाला नहीं है, वो मिटने वाला नहीं है। तो है मैं आपसे तो जाओ, नहीं से अलग हो जाओ, कल्याण हो जाएगा। और है मैं है ही है में ही रह जाओ, नहीं का त्याग कर दो, कल्याण हो जाएगा। नहीं की सेवा में नहीं सेवा नहीं को नहीं की सेवा में लगा तो कल्याण हो जाएगा। कैसी विलक्षण बात है। इसमें कोई शंका हो शंका पूछो, और उपाय पूछो तो उपाय पूछो। कई मेरा है कई तेरा, ये गलती करती है। कई मेरा है कई मेरा नहीं है, ये भेद इनसे है, ये पशु बुद्धि होती है। सुखदेव जी महाराज ने पूरी भागवत सुना के अंत में जगह मरीषी थी, पशु बुद्धि विमान चाहिए, ये पशु बुद्धि वाले तक जाते हो। सही मत तू कैसे मर जाएगा, तू मर जा तो निहाली हो जाए ना, मर जाए मूर्ति किसी के बंद किसी अंदर काम कौन जाए, क्या भाई फिर मर जाएगा तो मैं काम। तो आप विवेक से चलो, विचार से चलो, जो मानो आप ठीक तरह से। संसार में परमात्मा है, परमात्मा की सेवा करो, तन से मन से वचन से धन से सेवा करो। केवल अपने स्वार्थ का त्याग करो, अभिमान का त्याग करो, आराम का त्याग करो। पशु तेरे आराम ही अपना सुख हो जो तो भी पशु ही तेरे हो, वही दशा होगी फिर पशु ही हुई। खादते मोदते नित्यम सुनकर शु करे खर, सुनकर शु करे खर। कुत्ता सुअर गधा ऐसी दशा हो जाएगी, मनुष्यपना नहीं रहेगा। मनुष्यपना तो सबको सुख पहुंचावे, भगवान को याद कर, दो बात से मनुष्यपना है, प्रभु को याद करने से मनुष्यपना है, और सेवा करने से मनुष्यपना है। चाहे भगवान को याद करो, चाहे संसारी सेवा करो, और चाहे आप अलग हो जाओ। हमारे पास जो कुछ संसारी सेवा के लिए है, उससे क्या होगा, एक बहुत विलक्षण बात हो गई। सेवा करने में लग जाओगे तो दुखियों देकर के आपको दया आवेगी, करुणा आवेगी, कृपा आवेगी, हृदय द्रवित हो जाएगा, इनका दुख कैसे मिटे। सुख को देकर प्रसन्नता हो जाएगी, तो प्रसन्नता में भी प्रसन्न चेत हो यासु पद्धि परिवर्तित है, प्रसन्न वाले की परमात्मा बुद्धि से हो जाएगी। करुणा आ जाएगी तो सुरजन स्वरूप होता हम ज्ञातवा मांग शांति में चली। करुणा में भी आनंद है, रस है, प्रसन्नता में भी रस है, तो सबको सुख कैसे पहुंचे, तो सबको सुख कर सकोगे नहीं, तो मन में व्याकुलता हो गई। व्याकुलता होने से संसार संसार भोग रूप से नहीं जाएगा, फिर इससे लेने की इच्छा रहती है तो खुश रह गए। भोगी होता योगी नहीं होता, वो तो भोगी होना ये पशुपना है, मनुष्यपना नहीं है। मनुष्य तो त्यागी होता है, भोगी थोड़ी होता है। मनुष्यपना तो सेवा करने से होता है ना। घर में भी जो समझदार आदमी होता है वो घर वालों की सेवा करने के लिए होता है, घर वालों को खाने के लिए होता है। इस बात में दुनिया की सेवा करने के लिए मनुष्य है। आज ये कहते हैं दुनिया संसार के जीव मनुष्य के लिए बना है, नहीं, मनुष्य जैसे कैद खाना होता है उसमें जो अफसर रहते हैं वो कैदियों के लिए रहते हैं, कैदियों के लिए नहीं रहते हैं, कैदियों के लिए नहीं रहते हैं, कैदियों के लिए वो रहते हैं। ऐसे संसार के जितने जीव है उनके लिए मनुष्य है, मनुष्य के लिए नहीं है। ऊंधी बात हो गई। मनुष्य त्याग कर सकता है ना, पशु क्या त्याग करेगा? पशु तो भूख लगी खा जाएगा उसको। मनुष्य में ये बुद्धि है ना विशेष। बंदर एक ही बच्चे में बहुत आसक्ति होती है, मर जाने पर भी छोड़ते नहीं, पर रोटी मिले तो आप खाती, बच्चे को नहीं देती। तो यही तो बांधने वाली वस्तु है। अरे मनुष्य में ये नहीं होती, मनुष्य जो बच्चे वो कुछ जिमाएगी, माँ दुख पा देगी, मैं बालक को दुख नहीं होने देगी। तो ये श्रेष्ठ बना है, तो ये श्रेष्ठ व्यापक बना करो। ममता लेकर करते हो तो बंधन होता है। ममता में तो कुतिया भी बच्चों का पालन करती है, बंदरी भी करती है पालन। तो ममता पड़ता है वो भेद, ये भेद मत करो, पक्षपात मत करो, विषमता मत करो। समत्व तो है, परमात्मा का स्वरूप है, सम परमात्मा रूप है। वो एक ऐसा वाक्य है विष्णु पुराण का वाक्य, समत्व आराधन अच्युत। हाँ, समत्व आराधन अच्युत, समत्व परमात्मा आराधना है। समता किसे ले दो, किसी तरह से समता ले दो, पक्षपात मत रखो। भगवान की आराधना होगी, भगवान का भजन हो गया वो। समत्व आराधन अच्युत, कितनी बढ़िया बात बताई। अच्युत से आराधना समत्व, समता है भगवान की आराधना है। आत्मोपमेयेन सर्वत्र समं पश्यति योगिनः, सुखं वा यदि वा दुःखं सहयोगी परमो मतः। परम योगी जाएगा। जैसे शरीर के लिए आप सुख पहुंचाते हैं, दुख ना हो जाए, शरीर के किसी अंग में दुख हो तो सुहाता नहीं, सुख सुहाता है। इस तरह संसार मात्र में किसी को सुख हो तो बड़ी आनंद बात है, दुख किसी नहीं हो, ऐसे हो जाए संत हो जाओगे। संतों को देख पार दुख दुख सुख सुख देखे, पर कितनी सुगम है। कल्याण चाहो आप अपना भाई, मुक्ति हो जाए तो कितनी सुगम बात है। अरे कल्याण नहीं चाहते और मनुष्य शरीर का फल क्या हुआ, मनुष्य शरीर का प्रयोजन क्या है? जैसे दूसरे शरीर जन्मते मरते हैं, जब दुख भोगते हैं, ऐसे इसमें दुख भोगे तो फिर फल क्या हुआ? मनुष्य में पशु पक्षी में, मनुष्य में विवेक है तो विवेक भगवान ने दिया है, तो विवेक को काम ले ठीक, उल्टा काम ले तो बम बना देंगे जिसे लाखों का नाश कर लेंगे। पिस्तौल मिली तो रक्षा के लिए मने, और मारने के लिए तो काम ले सकते हैं। मिली हुई वस्तु का सदुपयोग करो, जितनी वस्तु उसी का सदुपयोग कल्याण हो जाएगा। आप में जितना वाले उसका करो, आप जितनी अकल है उसका करो, आप पास जितनी वस्तु उसका करो, आप पास जितनी मिली उसी सामग्री कल्याण हो जाएगा, ज्यादा सामग्री जरूरत नहीं। कितनी विलक्षण बात है, भगवान की सृष्टि बहुत विचित्र है सृष्टि। आप पास जितनी है उसने करो, सदुपयोग करो, कितनी बढ़िया बात है। धनी से धनी अपना कल्याण कर सकता है, गरीब से गरीब अपना कल्याण कर सकता है, अपने कल्याण करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बलवान से बलवान अपना कल्याण कर, निर्बल से निर्बल, बीमार से बीमारी अपना कल्याण कर सकता है। अपनी परिस्थिति है उसके अनुसार कर्तव्य होता है, कर्तव्य परिस्थिति के अनुसार होता है, कर्तव्य परिस्थिति अनुसार कर्तव्य कल्याण हो जाएगा। ना ज्यादा विद्या की जरूरत है, ना ज्यादा धन की जरूरत है, ना बल की ज्यादा जरूरत है, आपके है उतने से अपना कल्याण हो जाएगा। कितना बढ़िया विधान है, कितनी बढ़िया चीज है, भगवान का कितना विशिष्ट कायदा है। क्योंकि सब मनुष्य मात्र का कल्याण होना चाहिए, परिस्थिति मनुष्य मात्र की अलग अलग है, दो की एक परिस्थिति नहीं है। किसी पास में कम है, किसी पास में कोई ज्यादा है, किसी में कोई है, कोई किसी में कोई है, सबका कल्याण होना चाहिए। कैसी विचित्र बात है, अगर विचार करें तो बहुत ही विचित्र बात है। जो आपके सामग्री है वो सब इसी साधन धाम मोक्ष द्वारा, साधन धाम है, साधनों का घर है। आप जितना है उतना करो, उतना काम हो जाएगा, जितना कर सकते हो। आप जितनी समझ है, आपके पास जितनी सामर्थ्य है, आप जितना सामान है, सामग्री है, सामर्थ्य है, समय है, उसका चुनाव करो, उससे कल्याण होगा। नहीं तो जब और मिल जाएगा भगवान के दरबार में, और दे देंगे भगवान, जरूर ज्यादा हो तो भगवान दे दो काम दे देंगे, नहीं मिलते हो जाएगा। बड़ा विचित्र विधान है भगवान का। स्वार्थ अभिमान ममता आसक्ति ये है पद देने वाला, ऐसे लाभ होता नहीं नुकसान होता है। ये बात भी प्रत्यक्ष है, पक्षपात करने से नुकसान होता है, अपने आप शांति होती है। मर्यादा का त्याग कर कर चलता है तो खुद को अशांति दुख संताप होगा। भीतर से भगवान संबोध दे रहे हैं, रावण सीता जी की चोरी करने गया तो भयभीत हो गया, वो डरता नहीं था किसी से, दिग्गजों से जाए लड़ा, उसके दिग्गज मेरे संस्थान थे, मूले की तरह टूट गए, उनके दांत टूट गए मेरे से। कितनी विचित्र शक्ति, जो डरे को कायदे बिना चले जो हो तो डर लगे भीतर में, तो बिना कायदे न करे, कायदे से काम करो फिर ठीक है, न डर रहो। कितनी बढ़िया बात है, बड़े से बड़े भगवान अन्याय कर डरेगा, अन्याय कर डरेगा नहीं, छोटे छोटे क्यों डरेगा भाई, हमने भी अन्याय किया ही नहीं। बड़े से बड़े बलवान का जो कल्याण है वो हो जाए, बड़े से बड़े धनी का जो कल्याण हो वो गरीब से गरीब हो वही कल्याण हो जाए। कितनी विचित्र बात है, वृद्ध त्याग का कल्याण हो जाए, गृहस्थ का भी कल्याण हो जाए, स्त्री का भी हो जाए, पुरुष का भी हो जाए। शेष वे कर्मणि अभिनेता संसिद्धि लगते न, कितनी बढ़िया बात है। शेष वे कर्मणि अभिनेता अभिरति होनी चाहिए, न कर्म शु अनुसती, कर्म शु आश्रुति नहीं, अभिरति होनी चाहिए, अभी दूसरों के हित के लिए, अस्वार्थ की हित वो आसक्ति, अपने लिए करता है ना संसार में वो फंसता है, अपने लिए न करे दूसरों के हित लिए करे, ते प्राप्त मंत्री में हुए सर्वभूत हिते रहता, अब हिते रहता धनी से धनी हित हो जाता है, गरीब से कभी अपने देखे धनी बहुत ज्यादा पुण्य कर सकता है तो ज्यादा पुण्य कर सकने से वो ज्यादा कल्याण हो जाए, शक्ति आप में कम है तो उतने कल्याण, ये नहीं उनके समान तुम काम करो नहीं मिलोगे, शक्ति का अनुसार करो। तो कितनी रीति बड़ी विचित्र रीति, तो सबको आराम मिले, सबको सुख मिले, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो अस्वाभाविकता है ना, ये तो संसार का जन्म मरण और दुख सुख ये स्वभाव मानना, ये स्वभाव नहीं है, इसमें स्वभाव है। तो ये स्वभाव है परमात्मा प्राप्ति, अस्वभाव ये मान लिया, अब जन्म मरण में तो अस्वाभाविक तो तिकता का है, ठहरते ही नहीं, स्वभाव कहाँ है। तो मिट रहा है। नारायण नारायण नारायण नारायण।